βρισκόμαστε σε ένα momentum ανάκαμψης. Βρισκόμαστε σε ένα momentum ανάκαμψης. Να αναφωνήσουμε όλοι μας μαζί, ζήτω το έθνο! Δεν κάνει. Εγώ είπα μια και είμαστε έτσι, λέω να ρίξω και κανένα πατριωτικό. Καλά κάνει ο Ζήκος και θέλει να αναφωνήσει ένα πατριωτικό και το ζήτω το έθνος είναι ότι καλύτερο, αφού βρισκόμαστε σε ένα momentum ανάκαμψης, όπως λέει ο Αλέξης Τσίπρας. Δεν το έχετε συνειδητοποιήσει, όπως δεν συνειδητοποιείτε όλα αυτά τα πολύ καλά που συμβαίνουν γύρω μας και βλέπετε μόνο τα αρνητικά, αλλά είμαστε στο momentum ανάκαμψης. Την έχει μάθει τη λέξη, την επαναλαμβάνει συνεχώς, ή του τη γράφει και ο αρμόδιος για τους περίφημους λόγους του Αλέξη Τσίπρα, που ντε και καλά πρέπει να αποδείξουν ότι όλα πάνε περίφημα σε σχέση με το παρελθόν, ότι πετυχαίνει η στρατηγική, ότι έχουν τέτοια, πετυχαίνει το σχέδιο, ότι έχουν τέτοιο, πετυχαίνουν οι δράσεις τους και όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία. Οπότε αναγκάζεται και ο Αλέξης Τσίπρας να μιλήσει για τα περίφημα momentum ανάπτυξης, τα οποία είμαστε όλοι τυχεροί τα που τα ζούμε. Όλα τα στοιχεία προδιαγράφουν μια θετική πορεία. Πολύ ευχάριστο αυτό. Το πρώτο τρίμηνο του 2017 έκλεισε με μεγέθυνση. Μετά από πολλά χρόνια, οι περισσότεροι δείκτες, όπως αυτοί της ιδιωτικής κατανάλωσης, του εμπορίου, των εξαγωγών, των επενδύσεων, οι περισσότεροι λοιπόν δείκτες και κυρίως ο δείκτης απασχόλησης ανακάμπτουν. Αχ, Παναγία μου, είμαστε πλούσιοι. Πλούσιοι, πολύ πλούσιοι. Άντε τώρα να βρεις τρόπο να φας αυτά τα λεφτά. Αποδεικνύουν όλα αυτά ότι βρισκόμαστε σε ένα momentum ανάκαμψης. Καλά, παιδιά, θα με κάνετε να σας βοηθήσουμε και εμείς να τα φάτε. Ναι, παιδιά. Ναι, παιδιά, να με βοηθήσετε να τα φάμε όλοι μαζί, γιατί είσαστε καλά, παιδιά. Βρισκόμαστε σε ένα momentum ανάκαμψης. Τώρα που υπάρχει το οικονομικό αλλά και το πολιτικό momentum, είναι η ώρα των μεγάλων αποφάσεων, ώστε η Ελλάδα να αποκτήσει επιτέλους μια ιστορία επιτυχίας. Αυτό είναι το success story που έλεγε ο Σαμαράς, εμείς εδώ το λέμε στα ελληνικά, ιστορία επιτυχίας. Επειδή υπάρχει και το πολιτικό momentum εκτός από το momentum της ανάπτυξης, έχουμε πολλά momentum, οπότε κάνετε τα δέοντα, ντυθείτε, ραφτείτε, έρχεται η ανάκαμψη, έρχεται η ανάπτυξη, έχει έρθει η ανάκαμψη, έχει έρθει η ανάπτυξη, ντυθείτε, ραφτείτε για να την υποδεχτούμε όπως πρέπει. Στις άλλες χώρες έχουν εκρήξεις, γενικώς είναι η εποχή που συμβαίνουν εκρήξεις, πάει ένας, εκρήγνεται εκεί και με τα γνωστά αποτελέσματα τα παρακολουθούμε από τα έκτακτα δελτία ειδήσεων. Τα έχουμε συνηθίσει, είναι η αλήθεια. Γιατί τα λέμε όλα αυτά? Γιατί έχουμε και εμείς εδώ εκρήξεις και εμείς εδώ στον τόπο μας. Όχι τέτοιες σαν αυτές που έχουν, ευτυχώς, σαν αυτές που έχουν οι άλλοι. Έχουμε καλύτερες εκρήξεις, όπως μας λέει υπουργός για τον τουρισμό, γιατί έχουμε και τέτοια, η κυρία Κουντουρά. Και θα σας μιλήσω μόνο για μας. Η δική μας η κυβέρνηση, ναι, έχει κάνει μεταρρυθμίσεις, έχει μειώσει την ανεργία, έχει αυξήσει τις εξαγωγές, έχει ανάπτυξη στη βιομηχανία. Έχουμε καταφέρει να έχουμε θέσεις εργασίας, είναι σημαντικό. Και στη δική μου την περίπτωση, όπως και στο παραγωγικό Υπουργείο του Αγροτικής Ανάπτυξης και Οικονομίας και Ανάπτυξης, έχουμε καταφέρει να έχουμε έκρηξη επενδύσεων. Μόλις κλείσει η συμφωνία και εφαρμοστεί, ναι, γιατί πρέπει να εφαρμοστεί, μακάρι, θα γίνει έκρηξη στην ανάπτυξη. Θα γίνει έκρηξη στην ανάπτυξη. Θα γίνει έκρηξη στην ανάπτυξη. Ορίστε, να τις οι εκρήξεις, δύο εκρήξεις, μία στον τουρισμό και μία στην ανάπτυξη. Στον τουρισμό έχει γίνει ήδη, σύμφωνα πάντα με την αρμόδια υπουργό. Η ανάπτυξη θα γίνει όταν ολοκληρωθεί η δεύτερη αξιολόγηση, η οποία ολοκληρώθηκε στα λόγια και με τα πανηγύρια πριν κάνα μήνα, αλλά περιμένουμε τώρα τη 15η, σε τρεις μέρες, 4 Ιουνίου, να ολοκληρωθεί κανονικά, αν όχι τη 15η, την 22η που έχουμε το Συμβούλιο εκεί των Αρχηγών. Εν πάση περιπτώσει, κάπου εδώ θα ολοκληρωθεί η δεύτερη αξιολόγηση και τυπικά για να έρθει η έκρηξη στην ανάκαμψη και την ανάπτυξη. Να σημειώσουμε και να θυμηθούμε ότι η έκρηξη στην ανάπτυξη και στην ανάκαμψη είχε έρθει και όταν είχε κλείσει και η πρώτη αξιολόγηση επί Αλέξη Τσίπρα. Βρισκόμαστε πολύ κοντά στην ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης. Όλα αυτά μπορεί να οδηγήσουν σε μια ταχύτατη άρση της αβεβαιότητας και βεβαίως στην δυνατότητα οι επενδυτές να εμπιστευτούν εκ νέου και μαζικά την ελληνική οικονομία, ώστε να έχουμε μια σημαντική θετική έκρηξη, θα έλεγα. Να και η άλλη έκρηξη. Όλο εκρήξεις είμαστε, ανάπτυξης, ανάκαμψης, θετικές και μόνο θετικές εκρήξεις. Αφήνουμε όλα αυτά τα οποία είναι στο οικονομικό πεδίο και πάμε στο αριστερό πεδίο, στο αμιγώς πολιτικό πεδίο, στον πυρήνα της πολιτικής, γιατί έχουμε να κάνουμε με αριστερούς. Μιλάει ο Πάνος ο Σκουρλέτης, πηγαίνει εκεί στα πάνελ τα σιριζαϊκά, σιριζέικα, είναι η αριστερή από κάτω το κοινό και πρέπει να μιλήσει με την ίδια γλώσσα. Είναι πολύ δύσκολο αυτό για έναν υπουργό αυτής της κυβέρνησης, γιατί δείχνει και ένα διπολισμό. Άλλα υπογράφει, άλλα ψηφίζει, άλλα εφαρμόζει. Με άλλο τρόπο συνομιλεί με τους Ευρωπαίους, τους δανειστές, τον επιχειρηματικό κόσμο αυτής της χώρας και άλλα πρέπει να λέει όταν βρίσκεται στο αριστερό κοινό. Εκεί λοιπόν ο Σκουρλέτης, ο αριστερός, έθεσε μια πρόταση και ξεκίνησε με το αν. Εάν πράγματι μας δείτε κάποια στιγμή να κοντοστεκόμαστε και να παραδεχόμαστε μια στρατηγική ήττα, γιατί μια πολιτική ήττα την υποστήκαμε όλοι και ζούμε σε συνθήκες πολιτικής ήττας. Ζούμε σε συνθήκες μιας διαρκούς πολιτικής ήττας. Είμαστε αναγκασμένοι διαρκώς να κάνουμε συμβιβασμούς. Αλλά ταυτόχρονα με αυτούς τους συμβιβασμούς να μπορούμε να διακρίνουμε και ποιες είναι οι μικρές έστω δυνατότητες για να σώζουμε πράγματα ή να κερδίζουμε πράγματα. Και νομίζω ότι υπάρχουν τέτοια πολλά παραδείγματα. Αν μας δείτε λοιπόν να συμβιβαζόμαστε με αυτή την κατάσταση, να ξέρετε ότι θα είναι το πρώτο βήμα της μετάλλαξης του ΣΥΡΙΖΑ και της αριστεράς. Αν σας δούμε να συμβιβάζεστε με αυτή την κατάσταση, μα σας έχουμε δει να συμβιβάζεστε με αυτή την κατάσταση από το καλοκαίρι και πριν. Κάποιοι το έβλεπαν, αλλά δεν το έβλεπαν οι πολλοί. Αλλά οι πολλοί, νομίζω, από το καλοκαίρι του 2015 τους είδαμε, το είδαμε κανονικά. Δεν υπάρχει το αν. Έπρεπε κάποιος να το πει από κάτω. Είναι ωραίο όμως να θέτει αυτή την εποχή μετά από το μνημόνιο, μετά από το τέταρτο μνημόνιο, μετά από τις υποχωρήσεις, όλες τις υποχωρήσεις που έχουν κάνει, μετά τις κολοτούμπες, όσες περισσότερες προβλεπόντουσαν που έχουν γίνει, μετά από όλα αυτά, μετά αυτή την αντιλαϊκή πολιτική με επίθεση κατά των χαμηλών, χαμηλόμισθων, μικρών, μικρομεσαίων και όχι των υψηλών, και όχι των υψηλών, σε καμία περίπτωση δεν έχει αγγίξει τους υψηλούς. Μετά από όλα αυτά είναι πολύ αστείο, πολύ κωμικό να βγαίνει ο υπουργός, ο αριστερός Πάνος Σκουρλέτης και να λέει στους από κάτω, αν μας δείτε να συμβιβαζόμαστε, να ξέρετε ότι έχει μεταλλαχθεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Σας έχουμε δει να συμβιβάζεστε, το αν δεν έχει καμία απολύτως χρησιμότητα μέσα στην πρόταση. Το συμπέρασμα που βγαίνει άρα, χωρίς το αν, είναι δικό σας. Διότι μπορεί να υποστήκαμε μια μεγάλη πολιτική ήττα, αλλά η μεγαλύτερη πολιτική ήττα είναι όταν υιοθετείς τις προτάσεις του αντιπάλου σου. Και αυτό δεν θα το κάνουμε ποτέ. Πολύ καλό. Το άλλο με το ξέρετε. Διότι έχουμε συνείδηση ότι αυτή η πολιτική έχει αρνητικές επιπτώσεις σε ένα μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας. Αλλά η μεγαλύτερη πολιτική ήταν όταν υιοθετείς τις προτάσεις του αντιπάλου σου. Και αυτό δεν το κάνουμε ποτέ. Όντως, δεν έχουν υιοθετήσει ποτέ καθόλου προτάσεις του αντιπάλου. Όλα αυτά τα μέτρα που τα παίρνουν νύχτα, τα παίρνουν σε τροπολογίες για τα ψάρια, τα φέρνουν με μεσοπρόθεσμα ή με μορφή τετάρτου μνημονίου ή με μορφή κατεπήγοντος που εκβιάζουν τους βουλευτές, που λένε όλες αυτές τις βλακίες που λένε οι βουλευτές και οι υπουργοί. Όλα αυτά δεν είναι εντολές των αντιπάλων σε καμία περίπτωση. Είναι δικές τους ιδέες που τις εφαρμόζουν έτσι επειδή πρέπει να εφαρμοστούν. Ο Πάνος Σκουρλέτης σε ρόλο μεγάλου κωμικού. Ένας αριστερός τέτοιου βεληνικούς και τέτοιου μεγέθους να ξεπερνά και τον πιο κωμικό με πολύ ωραίο κείμενο και πολύ ωραίο παίξιμο είναι η αλήθεια. Το έχει όλο το πακέτο, τον περιμένει μια λαμπρή καριέρα. Μετά την επίσης λαμπρή καριέρα ως υπουργός με διαφωνίες αλλά όμως υπηρέτης κανονικά των μνημονίων. Πιστός υπηρέτης των μνημονίων χωρίς δεύτερη κουβέντα. Ο Τσακαλώτος είναι ο πρώτος σε όλα αυτά. Πήγε και στο Gay Pride προχθές, κράτησε και το πανό, θέλοντας να δείξει ότι υπάρχει κοινωνία με τα δικαιώματά της, αλλά υπάρχει και οικονομία η οποία στερεί τα δικαιώματα από την κοινωνία. Γι' αυτό δεν είχε κάποια απάντηση. Έχει όμως μια συνολικότερη απάντηση, στην οποία έχει και δίκιο, που μιλάει για τον φίλο του, τον καπιταλισμό. Η βασική μας στρατηγική όλων αυτών των καιρών ήταν να φύγουμε από την Επιτροπή. Βεβαίως η Επιτροπή ποτέ δεν θα είναι διπολική, μια μέρα την έχουμε και μια μέρα δεν θα την έχουμε. Είναι και στη φύση του καπιταλισμού αυτό, δηλαδή ακόμα και αγορές είναι μια μορφή επιτροπίας. Αλλά η συνεχή προσπάθειά μας, συνεχής προσπάθειά μας θα είναι για να το μειώσουμε αυτό. Είναι και στη φύση του καπιταλισμού αυτό. Είναι και στη φύση του καπιταλισμού αυτό, αλλά η συνεχής προσπάθειά μας θα είναι για να το μειώσουμε αυτό. Αυτό, θα του δώσουμε μια αυτούνου και θα δει τι έχει να πάθει. Έτσι λοιπόν στρέφεται και κατά του καπιταλισμού, με το δικό του τρόπο βεβαίως, και με πολύ γερά αποτελέσματα. Απτά αποτελέσματα, τα βλέπει, τα νιώθει ο καθένας, σε βαθμό να λυπόμαστε τον καπιταλισμό που τον χτυπάει τόσο αλίπητα ο τσακαλώτος, και να βγαίνει να το λέει και από το βήμα της Βούλης. Η σάτυρα στα καλύτερα της, όχι από εδώ, από αυτούς. Από αυτούς που υποτίθεται έχουν έναν άλλον ρόλο. Και επειδή πολύ το χαλαρώσαμε, ας ακούσουμε λίγο κλασική μουσική, η οποία πάντα συγκροτεί το μυαλό και φέρνει τα πράγματα εκεί που πρέπει. Προκλασική μουσική. Χορή του 16ου αιώνα. Το κάτα σερέ ελάσσονα. Αλέγκρο μενουέτο. Όλα τα στοιχεία προδιαγράφουν μια θετική πορεία. Μια θετική πορεία. Μια θετική πορεία. Οι περισσότεροι δείκτες ανακάμπτουν. Βρε μελαχρινάκι, με πότισες φαρμάκι. Ανακάμπτουν. Με πότισες φαρμάκι. Πόπο νόημα. Ολόμαυρα σου μάτια με κάνανε χίλια κομμάτια. Αποδεικνύουν όλα αυτά ότι βρισκόμαστε σε ένα momentum ανάκαμψης. Momentum ανάκαμψης. Momentum. Ο Αρτέμης. Αυτός είναι ο Αρτέμης. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι ο πρωθυπουργός της χώρας, αλλά ο άλλος είναι ο Αρτέμης, ο οποίος πάνω στην κλασική μουσική έβαλε και λίγο ξανθή περάκι. Νομίζω ταιριάζουν και οι τρεις, και οι τέσσερις, και οι πέντε. Είναι ο Κοστάλας, είναι ο Βιβάλντι, είναι ο Αλέξης Τσίπρας, είναι η ξανθή περάκι και είναι και ο Αρτέμης. Πέντε είναι όλοι αυτοί. Ταιριάζουν απόλυτα και περιγράφουν ακριβώς το momentum αυτό το οποίο λέει ο Αλέξης Τσίπρας με αυτό τον πολύ ωραίο τρόπο, σαν να έχει ανακαλύψει την Αμερική, νιώθοντας ότι λανσάρει κάτι πολύ σημαντικό, και σαν ένας άλλος μεγάλος ηγέτης ρίχνει και λέξεις στον πολιτικό διάλογο και χαράζει έτσι και καθορίζει το πλαίσιο της συζήτησης. Αυτά ήταν τα ευχάριστα, γιατί υπάρχουν και δυσάρεστα, πρέπει να ξέρετε, αφορούν τον νησιωτικό ελληνισμό. Καλημέρα. Τι μου κάνετε, καλά είστε? Καταρχήν, ο κύριος Σεβαστάκης ήρθε με ένα εκπληκτικό βιβλίο, αυτό εδώ, συνταγματικά κείμενα της ηγεμονίας της Σάμου. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Σεβαστάκη. Όπου βρεθείτε και όπου σας δείτε, βοηθάτε τη Σάμο. Και θα σας κάνω και μία δήλωση, γιατί πολλά ακούω το τελευταίο χρονικό διάστημα. Ουδέποτε στη Σάμο θα βρεθώ απέναντί σας στην πολιτική. Εννοείται δηλαδή ότι δεν υπάρχει περίπτωση να προσχωρήσετε στο συνασπισμό? Όχι, δεν υπάρχει πιθανότητα για τη Σάμο να είμαι ποτέ υποψήφιος. Γιατί για μένα Σαμιώτης, πράσινος, κόκκινος, κίτρινος, μπλε ή οτιδήποτε άλλο, για μένα είναι Σαμιώτης, τελεία. Μα ήδη όλο αυτό είναι προεκλογικό που είπε, δεν έχει σημασία. Σύμφωνα με δήλωσή του, γιατί ήθελε να την κάνει τη δήλωση απέναντι στο Σαμιώτη, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και τον Άδωνη Γεωργιάδη, δεν θα είναι υποψήφιος στην Σάμο, γιατί δεν θέλει να χωρίσει τους Σαμιώτες. Αλλά θα είναι προφανώς υποψήφιος όταν θέλει να ενώσει τους Σαμιώτες. Άρα είναι και αρνητική εξέλιξη για τα πολιτικά πράγματα του ελληνισμού εκεί στα σύνορα, αλλά και, γιατί είναι και σύνορα και Σάμος, αλλά και θετική ταυτόχρονα ελπίδα, φως, το τούνελ, ξέφωτο. να το πούμε. Σύμφωνα πάντα με το momentum, την ώρα δηλαδή που ο Αυτιάς κάνει τη συγκεκριμένη δήλωση. Εδώ είναι Ελληνοφρένια, 211-208-200, να περιγράψετε το δικό σας momentum στον Αποστόλη. Σας περιμένουμε πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Μπορείτε να στείλετε και SMS, real και no, το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 1950, στην ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι studio@realfm.gr. Η Κατερίνα Βουτσά ρυθμίζει τον ήχο. Και με κάτι καλό για τον Πρωθυπουργό, τον τρέχοντα Πρωθυπουργό, πάμε στις πρώτες διαφημίσεις. Πιστεύω ότι ο Τσίπρας μας έχει προσφέρει μια ευκαιρία που, αν την αξιοποιήσει η Νέα Δημοκρατία ερχόμενη στα πράγματα, στο μέλλον εγώ προσωπικά θα με δείτε, κρατήστε το βίντεο και θα εισηγηθώ να στήσουμε και άγαλμα του Τσίπρα. Ξέρετε, κυρία Παναγωπούλου, πόσα χρόνια θα έπρεπε να ξοδέψω από τη ζωή μου για να πείσω τους Έλληνες ότι όλα αυτά που έλεγε αριστερά ήταν ανοησίες. Αυτό που δεν μπορούσα να κάνω εγώ και δεν θα μπορούσα να το πετύχω ποτέ, μας το έκανε δώρο ο Αλέξης ο Τσίπρας. Δηλαδή κάποτε θα πηγαίνω και θα λέω μπράβο ρε Αλέξη, να είσαι καλά. Μπράβο ρε Αλέξη, να είσαι καλά. Εμείς λέμε ότι έχουμε το χειρότερο μνημόνιο. Μπράβο! Βρισκόμαστε σε ένα momentum ανάκαμψης. Μπράβο ρε Αλέξη, να είσαι καλά. Βρισκόμαστε σε ένα momentum ανάκαμψης. Δεν είναι παιδί μου, γι' αυτό σου τηλεφωνώ, για να ντυθείς αναλόγως. Άντε λοιπόν, βάλει και στα πολύ καλά σου και έλα. Ετοιμαστείτε, σας το είπαμε και πριν. Ντυθείτε, ραφτείτε, έρχεται, είμαστε. Δεν είμαστε. Στο momentum, και αυτό έγινε κατόπιν σχέδιου. Δεν ήρθε στην τύχη, ούτε το momentum σε εμάς, ούτε κυρίως εμείς το momentum. Τι είναι λογικό και τι είναι παράλογο, θα μπορούσε να είναι μια μίνι ραδιοφωνική διατριβή, στην οποία έρχεται η κυρία Καρακώστα, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ εκεί από τον Πειραιά, να μας εξηγήσει τι ακριβώς, ποια ακριβώς είναι η απάντηση. Εγώ θα τις πω, οι κακές γλώσσες λέγαν 10 χρόνια το 3,5% κλπ. Και λέμε 3,5% έως το 22, που σημαίνει 3 χρόνια στην ουσία. Αναγκαστικά θα πάει και η στασιμότητα της σύνταξης, δηλαδή το να μην αυξάνεται, μέχρι το 22. Είναι λογικό, με ποια έννοια, όχι ότι είναι σωστό ή ότι μας αρέσει. Είναι 5 χρόνια, αλλά... από σήμερα μέχρι το 22, αλλά άλλο αυτό. Ναι, ναι, εννοώ μετά το 18, μετά το τέλος του 18, αυτό εννοώ. Άρα το να παγώσει σύνταξη μέχρι και τότε, σας φαίνεται λογικό. Κοιτάξτε, είναι λογικό, με ποια έννοια, το αίτημα. Η συμφωνία που γίνεται το 3,5% να φτάσει στο 22, αυτοί που λένε αφού συμφωνούμε σε αυτό το σημείο, πρέπει, εγώ που δεν είμαι σίγουρα θα το πετύχεις, βάλε αυτό το στόχο. Και όλα... Λοιπόν, δεν ξέρω τι καταλάβατε στο τέλος. Η αρχή έχει μια αξία. Μιλάει για το πάγωμα των συντάξεων που μέσα σε μια νύχτα, μέσα στα ψάρια εκεί στην τροπολογία, το πέρασαν για άλλον έναν χρόνο. Μετράει από το 18 και μετά η Καρακώστα. Τα βγάζει 3 χρόνια, αλλά είναι 5 τελικά, τέλος πάντων, λεπτομέρεια. Το θέμα είναι, όπως είπε η ίδια, δεν είναι σωστό, αλλά είναι λογικό όμως. Είναι λογικό γιατί εφόσον κινείται όλο αυτό μέσα σε μια ευρύτερη λογική, άρα και αυτό είναι λογικό. Βουλευτής της αριστεράς μιλάει για τα λογικά του παγώματος των συντάξεων, αυτοί που θα έδιναν και τη 13η και θα αύξαναν και τις συντάξεις και τους μισθούς και δεν θα δεχόντουσαν περικοπές. Και να μην ξεχνάμε ότι έχει έρθει η ανάπτυξη, η οποία μέσα σε έναν λόγο μπορεί να υπάρχει ως λέξη πάντα, ως λέξη πάνω από 10 φορές. Να ανοίξει η μεγάλη συζήτηση για τη μετάβαση σε μια περίοδο δυναμικής και βιώσιμης ανάπτυξης για τη χώρα μας. Τι λέτε? Ώστε αυτό το μέλλον να είναι ένα μέλλον ανάπτυξης. Τι λέτε? Και το μόνο που τελικά όλοι περιμένουν είναι ένα σήμα. Για να μπει η ανάπτυξη. Τι λέτε? Διότι κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί στην Ελλάδα το δικαίωμα σε μια βιώσιμη ανάπτυξη. Τι λέτε? Και δεν πρέπει να επιτρέψει κανείς τη διακινδύνευση της πορείας μας προς την ανάπτυξη. Να αναλάβει δηλαδή η Ευρώπη, να αναλάβει και συγκεκριμένες δεσμεύσεις και πρωτοβουλίες για επενδυτικά προγράμματα που θα τονώσουν την ανάπτυξη. What is this

Τα πολύ καλά όμως, γιατί έχουμε momentum. Οπότε ντυθείτε αναλόγως, όπως λέει και το σχετικό τηλεφώνημα. Οι πολιτικοί μέχρι σήμερα έρχονται για να χτίσουν σε αυτόν τον τόπο, όχι για να γκρεμίσουν. Άλλο αν γκρεμίζουν. Αλλά στα λόγια πάντα μας λένε ότι θα χτίσουν, χτίζουν, έχουν χτίσει. Αυτοί βλέπουν και ουρανοξύστες, δεν έχει σημασία. Όμως ήρθε η ώρα που οι πολιτικοί μας σε αυτόν τον τόπο, αυτοί που κυβερνάνε δηλαδή, βουλευτές πάρα πολύ, θα γκρεμίσουν. Θα γκρεμίσουν τα διόδια τα οποία ψήφισαν για να μπουν στην Εγνατία, αλλά βγαίνει ο ένας μετά τον άλλον και λένε ότι θα τα γκρεμίσουν. Η κυρία Καρακώστα το είπε δεύτερη. Ξέρετε τι μου θυμίζει, τι μου θυμίζετε, το συνάδελφό σας, τον κύριο Μοσχίδη, που όταν του είπανε παραπονεθήκανε για τα 38 διόδια στην Εγνατία οδό, λέει μη σας νοιάζει. Θα τα γκρεμίσουμε σε δύο χρόνια γιατί θα πληρώνουμε με το χιλιόμετρο. Εάν θα τώρα συμβεί και αυτό, κύριε Παπαδάκη, ξέρετε πάρα πολύ καλά, ξέρετε πάρα πολύ καλά, κύριε Παπαδάκη, αν μου επιτρέψετε να μιλήσω, για όσα θέματα βάζετε εμβόλυμα, ότι και αυτό θα συμβεί. Θα πληρώνουν πραγματικά με το χιλιόμετρο. Σε δύο χρόνια. Όχι σε δύο χρόνια. Τώρα είπε ο συνάδελφός σας το είπε. Και πολύ καλά το είπε ο κύριος συνάδελφος, όχι Μοσχίδης που λέει ο Παπαδάκης, Μορφίδης, ο οποίος είπε ότι θα τα γκρεμίσουν αφού βεβαίως τα έχουν χτίσει. Εάν είμαστε έτοιμοι μέσα στο 18 να εφαρμόσουμε το αναλογικό σύστημα, δεν θα ισχύσουν. Άρα από το Νοέμβριο του 17 τώρα δεν θα πληρώνουν διόδια οι κάτοικοι της Καβάλας, θα περιμένουν το 18 που θα ισχύσει το αναλογικό. Κοιτάξτε, όπου προλάβουν να γίνουν τα μετοπικά διόδια, θα γίνουν. Αλλά με την προοπτική ότι με το που θα ισχύσει το αναλογικό σύστημα θα ξυλωθούν τα μετοπικά και θα γίνουν κλεπτικά έτσι για την είσοδο και να μπαίνει στο εισιτήριο. Μέχρι τότε θα πληρώνει ο κόσμος. 38. Σας είπα, αυτό είναι μνημονική χρέωση την οποία δεν μπορεί κανένας να την παραβλέψει. Η Καβάλα τώρα είναι ειδική περίπτωση, έτσι. Και γι' αυτό υπάρχει και η μεγάλη αντίδραση. Μπορώ και να σας ρωτήσω κάτι, Δήμος, περιμένω μια ειλικρινή απάντηση. Αν φτιάξει η Δήμαρχος ή οι ντόπιοι παράγοντες εκεί ένα κίνημα δεν πληρώνω, τι θα τους κάνετε? Θα είμαι μαζί τους. Θα είστε μαζί με τους δεν πληρώνω. Άλλος αυτός ο παραλογισμός. Θα φτιάξουν και ένα κίνημα, αν φτιαχτεί δηλαδή, θα κάνουν κάποια διαδήλωση και θα είναι μαζί ο βουλευτής, ο οποίος έχει ψηφίσει να μπουν τα διόδια, αλλά με τη διαδήλωσή του και με την παρουσία του στη διαδήλωση, θα δηλώνει ότι είναι κατά της ψήφου του ίδιου του προσώπου. Αυτό που το έχουμε ζήσει σε πάρα πολλές στιγμές με τον ΣΥΡΙΖΑ και με βουλευτές κυρίως του ΣΥΡΙΖΑ για να παίρνουν τις περίφημες ψήφους. Τώρα θα το δούμε από ό,τι φαίνεται. Και στο θέμα των διοδίων, αλλά αυτά θα τα δούμε κυρίως όταν θα πέσει το γκρέμισμα. Όταν θα πάνε με γκασμάδες να γκρεμίσουν τα διόδια, τα οποία τα χτίζουν τώρα, για να έχουν να γκρεμίσουν. Γιατί οι άνθρωποι θέλουν κάτι να γκρεμίσουν. Είναι η χώρα έτοιμη, αλλά είναι αλλιώς όταν γκρεμίζεις κάτι πιο απτό, το βλέπεις ένα κουβούκλιο διοδίου. Το φτιάχνουν τώρα για να έχουν να γκρεμίσουν. Αν δεν το είχαν φτιάξει τώρα, τι θα γκρέμιζαν σε δύο χρόνια? Ιδού το κορυφαίο φιλοσοφικό κυρίως. Ερώτημα. Στη Γαλλία ανήκει στη Δημοκρατία, όπως έχετε μάθει. Ψήφισε το 49%. Από αυτό ένα 15% πηγαίνει στο Μακρόν. Από αυτούς που ψήφισαν 15%. Οπότε η Δημοκρατία έχει νικήσει. Για πρώτη φορά ρεκόρ αποχής στη Γαλλία. 51%. Δεν πήγε καν, δεν ενδιαφέρεται. Ή με αυτή τη στάση θέλει να δείξει δυσφορία για όλα αυτά. Και στην Αγγλία έχει νικήσει η Δημοκρατία από την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν είμαστε εδώ να τα πούμε. Και επειδή δεν ήμασταν εδώ, πρέπει να γίνει μια ανάλυση για το τι ακριβώς συνέβη στην Αγγλία. Και έχουμε τον ειδικό Βρετανολόγο να μας πει. Είδατε οι Εγγλέζοι. Οι Εγγλέζοι πήγανε προς στιγμήν να κάνουν στην Ευρώπη ιστορίες. Ψηφίσανε μία Μέη για να τους βγάλει από την Ευρώπη. Εκείνη λοιπόν, μη σεβόμεν τίποτα, έκανε εκλογές ό,τι ώρα γούσταρε, θεωρούσα ότι θα τις κερδίσει. Η απάντηση του αγγλικού λαού είναι ότι την υποβάθμισε. Σημασία είχε όμως ότι ο αγγλικός λαός μετανόησε. Υπήρχαν και εκεί δημοσιογράφοι που κάνανε ό,τι κάνουν εδώ οι αντιμνημονιακοί, καριέρες πάνω στην αντιμνημονιακότητα. Μην νομίζετε ότι έχει μόνο η Ελλάδα τα φαινόμενα των αντιμνημονιακών, τα έχουν και εκεί. Και τώρα κάνει πίσω ο αγγλικός λαός. Και η κατάληξη, θέλετε να σας την πω? Θέλετε να σας την πω την κατάληξη? Θα παραμείνουν. Δεν πρόκειται να φύγουν από την Ευρώπη. Τρία πράγματα κρατάμε από αυτά που είπε ο Βασίλης Λεβέντης. Πρώτον, δεν θα φύγουν οι Βρετανοί ή οι Άγγλοι από την Ευρώπη. Περιμένουμε, γιατί έχει κάνει πολλές προβλέψεις για πάρα πολλά θέματα και έχει πέσει μέσα σε όλα χρόνια τώρα. Δεύτερον, ψηφίσανε μία Μέη οι Βρετανοί, όπως ακριβώς το είπε. Και τρίτο και σπουδαιότερο, ότι έχουν αντιμνημονιακούς, άρα και μνημόνιο και στη Βρετανία. Δεν το έχουν πάρει χαμπάρι, αλλά ξέρει από εδώ ο Βασίλης Λεβέντης και βάζει τα πράγματα με αυτή την πολύ σύντομη, εμπεριστατωμένη, μεστή ανάλυση για το τι ακριβώς συμβαίνει στην Βρετανία. Έχω